istumme majassa suon reunalla. Odotamme esiripun nousemista mitä jännittävimpään luonnon näytelmään, nimittäin teeren soitimeen. Olemme varanneet itsellemme eturivin paikan, matalan risumajan, jonka olemme pystyttäneet juuri teeren soidinta ajatellen. On vielä pimeää, mutta taivaanrannan värileikki paljastaa, ettei aamun sarastukseen enää ole kauan. Tunnelmallinen suo Pohjolan yössä. Mahtava kokemus. Suolle vaeltaminen pimeässä metsän läpi oli jännittävää. Onneksi olimme tutustuneet reittiin päivänvalossa. Muuten olisi ollut verrattain vaikea löytää majaa. Kaikki näyttää niin erilaiselta pimeässä. Pensaat sukeltavat esiin kuin haamut. Yön äänet kuulostavat oudoilta. Helmipöllö haukahtelee ontosti vähän matkan päässä. Ei ole ihme, että ennen luultiin maahisen koiran asustavan metsässä. Huuhkaja huhuilee mahtavasti etäämpänä. Hirvikö tuolla liikkui? Tässähän rupeaa itsekin uskomaan menninkäisiin, ihan niin kuin vanhan ajan ihmiset. Kuulitko? Aavemainen nauru lähtee luhtakanasta, joka on kevättunteiden vallassa. Kokemuksesta viisastuneina olimme varanneet varavaatteita, jotka puimme yllemme ennen majaan ryömimistä. Nyt se alkaa. Muutama teerikukko lentää itse soidin paikalle. Mäntyjen latvoissa istuu useampia teerikukkoja odottamassa. Nyt ne puhaltavat. Kujertelu alkaa hieman hapuillen. Useampia teerikukkoja ilmestyy soidin paikalle. Ei kestä kauan ennen kuin soidin on täydessä käynnissä. Aivan meidän edessämme etenee teeri pää suoraan eteenpäin ojentuneena kaulahöyhenet pörröllään. Se on levittänyt siipensä ja pyrstö on kuin pystyyn nostettu viuhka. Valkeat pyrstösulat erottuvat selvästi mustaa pyrstöä vasten. Silmien yläpuolella loistaa voimakkaan punainen heltta. Se on erityisen punainen juuri pariutumisaikoina. Kahtaessaan se samalla tekee hypähdyksen ilmaan. Teeri valvoo tarkkaan omaa pikkualuettaan. Toisen kukon lähestyessä raja-aluetta syntyy usein hurjia tappeluja. Tämä kukko on melkein soidinpaikan keskustassa. Se merkitsee sitä, että se on vanhempi ja todennäköisesti voimakkaampi kuin ne teerikukot, jotka ovat äärialueella. Kujerrus vetää vastustamattomasti naaraita puoleensa. Aluksi emme nähneet yhtään naarasta, mutta tiesimme jonkin olevan aivan lähettyvillä. Soidin alkoi nimittäin kiihtyä. Naaraan siirtyessä reviiriltä reviirille, kukot kiertävät sen ympärillä yhä tiiviimmissä ympyröissä. Nyt se lensi pois. Teerien soidin menot ovat jatkuneet jo vuosituhansia. Ja voidaankin kysyä, miksi ne käyttäytyvät juuri näin. Useimmat linnuthan muodostavat pareja, mutta eivät teeret. Tämä käyttäytyminen helpottaa varmaan suurehkon alueen teeriä tapaamaan toisiaan. Ensimmäinen Terensoidin on unohtumaton kokemus. Se on elinikäinen muisto. Ja kauan jälkeenpäin kuuluu korvissa kujerrusta. Olisi haluttanut nukkua vielä aamulla. Tämän yön uni jäi vähän lyhyeksi. Mutta nyt täällä majassa istuessaan melkein häpeilee omaa vastahakoisuuttaan. Olemme olleet täällä jo nyt useita tunteja. Alamme hakeutua poispäin ja kuuma juoma maistuu. Päästyämme metsään, istuudumme kannoille. Kuuntele tätä hienoa siritystä, joka kuuluu ylhäältä kuusesta. On kysymys Euroopan pienimmästä linnusta, hippiäisestä. Se on todella niin pieni ja kevyt, että 4 hippiäisen postittamiseen riittäisi 1 tavallinen kirjepostimerkki. Siritys, jonka kuulemme, on hippiäisen kutsuääni. Juuri tuo ääni paljastaa hippiäisen olevan liikkeellä. Lintu on vaikeasti havaittavissa oksistossa. Siritys on niin korkea, että se jää monelta vanhalta ihmiseltä kuulematta. On mahdollista, että nämä hippiäiset ovat talvehtineet täällä. Kun pakkanen kiristyy 20-30 asteeseen, niin silloin hippiäisillä on todella vaikeaa. Ja monet saavat maksaa hengellään, että ovat jääneet tänne Pohjolaan talveksi. Osa hippiäisistä muuttaa syksyllä Länsi-Eurooppaan ja palaa joskus huhtikuussa. Etenkin nuoremmat linnut muuttavat. Kiipeillessään oksistossa hippiäinen muistuttaa paljon kerttuja, mutta se on niitä pulleampi ja sen pyrstö on lyhyempi. Joskus se lepattaa kuin kolibri oksan kärjessä etsiessään hyönteisiä. Hyvällä onnella voi päästä hyvin lähelle hippiäistä, varsinkin myöhemmin keväällä. On hämmästyttävää, kuinka peloton se on. Silloin läheltä katsottuna näkee selvästi keskellä päälakea kulkevan kirkkaan keltaisen juovan. Koiraalla on sitä paitsi oranssi juova sen keskellä. Sitä se näyttää tuntiessaan itsensä uhatuksi. Nyt asennamme paraboliantenni niin, että paremmin kuulisimme hippiäisen rytmikkään laulu. Olemme kuulleet erään toisen äänen monta kertaa tänään. Tämä lintu on hyvin tavallinen havumetsissämme. Juuri tämä ääni, tsitsi tää tää, paljastaa erehtymättömästi, että kysymyksessä on hömötiainen. Se on tiainen, kuten talitiainenkin, mutta eroaa kellertävästä talitiaisesta siinä, että se on harmaa ja sitä pienempi. Hömötiaisella ei ole mustaa vatsajuovaa. Käheän äänen lisäksi myös laulu on tyypillinen hömötiaiselle. Jo ennen Teeren soidinta kuulimme huuhkajan mahtavaa huhuilua. Huuhkaja on Euroopan suurin pöllö, jonka siipien väli on yli 1,5 metriä. Tämä huuhkaja pesii runsaan kilometrin päässä Teeren soidin paikalta metsäaukealla kivisessä maastossa. mutta huhuilu, joka toistuu tahdikkaasti muutaman sekunnin väliajoin, tällä kertaa 7 sekunnin, voi kuulua kilometrien päähän. 3-4 kilometriä lähemmäksi omaa reviiriään huuhkaja ei päästä toista koirasta. Sitä vastoin naaraan voi kuulla vastailevan lähempääkin. Koiras ja naaras pitävät yhteyttä toisiinsa tällä tavoin. Huuhkaja pysyttelee koko vuoden omalla reviirillään. Joskus voi nähdä vilauksen lentävästä huuhkajasta. Tämän ruskean linnun paljastavat usein kirkuvat varikset ja pelokkaat pikkulinnut. Päivisin se istuu ihan hiljaa paikoillaan. Silloin erottuvat selvästi korvatupsut, valkoinen leuan alusta ja vihaiset punakeltaiset silmät. Suuttuessaan se on hyvin kunnioitusta herättävä, mutta se hyökkää harvoin ihmisen kimppuun. Useimmiten se lentää pakoon tultuaan yllätetyksi. Huuhkajan ruokalista on monipuolinen. Se syö kaikkea hyönteisistä, hiiristä ja rotista jäniksiin. Jopa jokunen kotikissakin voi joutua sen saaliiksi. Yleensä pöllöt eivät ole näin kaikki ruokaisia. Helmeilevät äänet saa aikaan aamuvirkku Punarinta. Se istuu kuusen latvassa ja ilmoittaa reviirinsä rajat laulullaan. Punarinta on maamme tavallisimpia lintuja. Sekä koiraalla että naaraalla on punainen rinta, josta se on helppo tunnistaa. Puolustaessaan reviiriään ne röyhistävät punaista rintaansa. Voit saada punarinnan raivostumaan näyttämällä sille muutamia punaisia sulkia. Usein punarinta ilmaisee itsensä tikittävällä varoitusäänellä jonkun kulkiessa sen ohi. Varsinkin muuttoaikoina voi kuulua voimakas tikitys pensaikosta. Itse laulu alkaa muutamalla korkealla sävelellä ja jatkuu pirteästi helmeillen. Kotimatkalla saimme 3 lintua lisää lintulajilistaamme. Näimme närhen, sepelkyyhkyn ja töyhtöhyypän. Närhi on varovainen metsälintu, jonka näkee usein teiden varsilla, kun se pelästyneenä lentää vähän matkaa metsään, epätasaisesti räpytellen. Se on yleisväriltään harmaan ruskea. Siivissä on vaalean sinistä. Kun se lähtee lentoon, näkee selvästi sen valkoisen yläperän ja mustan laikun siivissä. Närhi ryöstää mielellään pikkulintujen pesiä. Se saa itse poikasia melko aikaisin kesäkuussa, jolloin koko luonto on varsinainen lasten kamari. ja pöytä on katettu linnulle, jonka ruokalistaan kuuluvat pikkulinnut. Usein se tekee selvää jälkeä kaikista oman pesänsä lähellä olevista pesistä. Eipä ihme, että toiset linnut varoittavat äänekkäästi närhen nähdessään. Närhen tunnusomaisin ääni on karhea rääkynä, jota ei ole mikään nautinto kuulla. Mutta se on myös erittäin taitava matkija. Se osaa matkia punatulkkua, viherpeippoa tai jopa hevosen hirnuntaa. Ja voi olla aika noloa todeta, että hiirihaukan naukuvan äänen sijasta onkin kuullut närhen matkimisäänen. Tähän vuoden aikaan voi usein nähdä sepelkyyhkyjä tien varrella. Niin nytkin. Tunnistamme ne heti. Niillä on valkoinen sepel kaulassa. Etäämpää se näyttää renkaalta. Ja sepelkyyhkyjen lähtiessä lentoon näkee selvästi valkoiset siipilaikut. Koiras ja naaras ovat samannäköisiä. Myöhemmin kesällä sepelkyyhkyn kuulee useammin kuin näkee. Toinen harvinaisempi kyyhky, uuttukyyhky, on pienempi eikä sen höyhenpeitteessä ole yhtään valkoista. Uuttukyyhkyn näkee harvoin. Syynä tähän on se, että sillä ei ole pesintäpaikkoja, onttoja puita. Sepelkyyhky taas kyhää muutamassa päivässä kokoon yksinkertaisen pesän jollekin oksalle. Jos seisoo suoraan pesän alla, voi usein nähdä sen kaksi valkoista munaa häämöttävän harvan pesärakenteen läpi. Uuttukyyhkyn ääni on huuhu, huuhu, huuhu, paino ensimmäisellä tavulla. Kun taas sepelkyyhkyn huuhu, huuhu, huuhu, paino toisella tavulla. Moni luulee, että tällöin pöllöt huutavat, mutta tämä on väärä luulo. Erään pellon yläpuolella näemme leveäsiipisen taitolentäjän näyttävän osaamistaan. Se on töyhtöhyyppä, joka kieppuu soidin lennollaan. Leveillä siivillään se pystyy niin jyrkkiin syöksyihin, että jopa petolinnulla on vaikeuksia sen kiinni saamisessa. Töyhtöhyyppä on todella iloinen kevään merkki. Se on kaikkein aikaisimpia kevätlintujamme, joka saapuu heti, kun pelloilla näkyy lumettomia pälviä. Joskus ilmat muuttuvat taas kylmemmiksi. Silloin töyhtöhyyppä saattaa palata etelämmäksi odottamaan parempia aikoja. Lähestyessämme töyhtöhyyppää se tekee suhisevin siivin valehyökkäyksen meitä kohti. Se tekee näin, olipa sitten kysymyksessä ystävällismielinen lintumies tai kettu tai koira, joka on ruokaa etsimässä. Ymmärrämme tämän kehoituksena olla häiritsemättä. Mutta kettukin voi kokea valehyökkäykset niin uhkaavina, että se mielellään poistuu paikalta. Joskus töyhtöhyypän on oltava viekas. Kettu melkein kompastuu töyhtöhyyppään, joka todennäköisesti on loukannut siipensä. Silloin kettu unohtaa kaiken muun, luullessaan saavansa töyhtöhyyppäpaistin ja syöksyy loukkaantuneen linnun perään. Töyhtöhyppä lentää lyhyen matkan ja laskeutuu taas maahan. Se näyttää edelleen pahoin loukkaantuneelta. Kettu juoksee perässä ja se onnistuu melkein saamaan kiinni töyhtöhyypän, kunnes lintu taas lentää pienen matkan. Tämä toistuu useita kertoja. Ja kun ne ovat tarpeeksi kaukana pesästä ja poikasista, lentää vahingoittumaton töyhtöhyppä tiehensä jättäen nolostuneen ketun. Töyhtöhyyppä on helppo tunnistaa. Koiras on kiiltävän vihreän musta. Vatsapuoli on valkoinen ja päässä sillä on tyylikäs tupsu. Naaras on vähemmän kiiltävä. Ääni, niin se kuulostaa vähän kitisevältä. Viip, viip. Toisen linturetkemme suuntaamme rannalle. Mikähän lintu tuokin on, kysyy moni varmaan itseltään kulkiessaan rannoilla tai lintujen lennellessä kalanperkuuksien ympärillä. Ei todellakaan ole niin vaikeata oppia tuntemaan tiiraa, muutama lokkilaji ja jokin tyypillinen kahlaaja. Ehdimme tuskin rannalle tänään ennen kuin saariston varsinainen vahtilintu. Punajalkaviklo teki hälytyksen. Se on tavallisimpia kahlaajamme. Nyt se istuu kivellä vähän matkan päässä meistä ja päätään nyökytellen ärhentelee meille. Todennäköisesti se tuntee itsensä uhatuksi. Voi hyvin ymmärtää, mistä se on saanut nimensä. Sen jalat ovat juuri noin punaiset koko pesimisajan ja sitä paitsi ne ovat pitkät kuten kahlaajilla yleensä. Lennon aikana näkyy sen valkoinen yläperä ja lisäksi siiven valkoinen takareuna. Tämä valkoinen vyö erottaa punajalkaviklon kaikista muista kahlaajista. Tyypillistä sille on myös, että se pitää siipiään hetken pystyssä laskeuduttuaan. Sitä ei mikään muu kahlaaja tee. Nyt kuulemme sen varoitusäänen. Mutta kauempana on punajalkaviklo soitimella. Se on koiras, joka välillä lepattavin siivin, välillä liitolennossa päästelee soidin ääniä. Älkäämme enää häiritkö, vaan lähtekäämme kohti niemen kärkeä. Siellä on useita valkeita lintuja. Toiset istuvat kivillä, toiset lentelevät ympäriinsä. Ne lentelevät hieman eri tavalla. Toiset ikään kuin raskaammin, hitain siiven iskuin. Katsoppa tuota lintua kiven vasemmalla puolella. Se liikkuu kevyesti ja vähän nykivästi. Sillä on musta päälaki. Nyt se ikään kuin pysähtyy ilmassa ja räpyttelee siipiään ja sukeltaa jyrkästi veteen. Se näki varmaan kalan. Musta päälaki, siro, kevyt lento. Näistä tuntee tiiran. Suomessa on kaksi yleistä tiiralajia, joita on vaikea erottaa toisistaan. Kalatiira ja lapintiira. Lapintiira on sikäli erikoinen, että sen muuttomatka on lintumaailman pisin. Aina meidän leveysasteiltamme ja jopa pohjoisemmastakin Etelämantereen rannikolle asti. Matkaa kertyy 30-35 000 kilometriä joka vuosi. Eräät lapintiirat elävät yötöntä yötä yli 8 kuukautta vuodessa. Varmaan eläinmaailman aurinkoennätys. Menkää mä lähemmäksi ottamaan selkoa, kumpi se on. Se on kalatiira. Musta nokan kärki, verraten pitkät jalat. Myös äänistä voi päätellä, kumman tiiran on nähnyt. Kalatiira huutaa esimerkiksi aina pesällään. Triää. Tiirat ovat todella äkäisiä pesällään ja hyökkäävät siekailematta ketun, variksen tai ihmisen kimppuun. Moni on saanut kipeän reijän päähänsä oltuaan liian tunkeileva. Jos huvilasi lähellä on tiiroja, on viisainta totuttaa ne vähitellen ihmisiin. Siihen voi mennä pari päivää. Sen jälkeen voit liikkua vapaasti, ja tiirat voivat napata kalanperkeitä aivan perkaajan vierestä. Tiirojen lisäksi istuskelee joitakin harmaan valkeita lokkilintuja ulompana kallioilla. Ne ovat selvästi erikokoisia, varmasti sekä kalalokkeja että harmaalokkeja. Isompi on harmaalokki. Tässä tilanteessa ei ole kovin vaikeata erottaa niitä toisistaan. Nähdessäsi yksittäisen linnun lentävän on tunnistaminen jo vaikeampaa. Harmaalokki on todellakin huomattavasti isompi. Sillä on paksumpi nokka ja nokan alapuolella punainen laikku, jota poikaset koputtavat tahtoissaan vanhempiensa oksentavan itselleen ruokaa kuvusta. Poikasten ruokahalu on valtaisa. Harmaalokki on kaikki ruokainen. Sen sijaan se ei kalasta. Se on rosvo ja petolintu. Se syö kaikkea munista ja linnunpoikasista ihmisen tuottamiin jätteisiin. Harmaalokin on vahdittava omia poikasiaan, etteivät ne vain joudu toisen harmaalokin saaliiksi. Sen tähden harmaalokki pärjää hyvin kilpailussa toisten lintujen kanssa. Se karkottaa luodolta jopa läheisen sukulaisensa selkälokin. Vedessä uiskentelee useampia sorsia. Ne ovat sekä sukeltajasorsia että puolisukeltajia. Sukeltajasorsat ovat yleensä mustavalkoisia, kun taas puolisukeltajien värit ovat vaihtelevammat. Tuolla lahden poukamassa ui maamme yleisin sorsa, sinisorsa eli heinäsorsa. Luonnossa se on hyvin arka, mutta jos ihmiset rupeavat syöttämään sitä, siitä voi tulla hyvin kesy. Se voi talvehtiakin täällä, jos vedet pysyvät sulina ja ruuan saanti on turvattu. Sinisorsalla on vihreän hohtava pää. Naaralla on parempi suojaväri. Se on ruskehtava ja on aika lailla samannäköinen kuin muut sorsanaaraat. Kesällä sinisorsakoiraan pää on jonkin aikaa värittömämpi kuin muuten. Se menettää myös kaikki siipisulkansa. Sitä kutsutaan sulkasadoksi. Silloin se ei myöskään pysty lentämään vähään aikaan. Sinisorsa viihtyy parhaiten runsaskasvuisilla vesillä. Mutta se voi myös sopeutua mitä vaihtelevimpiin vesiympäristöihin. Se on puolisukeltaja. Se merkitsee sitä, että se on huono sukeltamaan. Sen sijaan se upottaa yläruumiinsa veteen etsiessään syötävää. Sillä on kupeillaan rasvarauhaset, joiden erittämä rasva estää tehokkaasti veden tunkeutumista höyhenpeitteeseen. Vain muutama pisara öljyä voi olla kohtalokasta linnulle. Silloin vesi pääsee höyhenistöön ja lintua odottaa synkkä kohtalo. Sinisorsa koiraalla on melko vaatimaton ääni, kun taas naaras antaa kuulua quack, quack, quack hyvinkin äänekkäästi. Rannalta lähdemme kulkemaan kohti lähellä olevia taloja. Sinisen musta lintu, jolla on valkea rinta ja pitkät uloimmat pyrstösulat, vilahtaa ohitsemme. Sen täytyy olla haarapääskynen. Räystäspääsky se ei ole, ei näkynyt räystäspääskyn valkoista yläperää. Kun pääsky istahtaa puhelinlangalle, näkyy punainen laikku sen leuassa. Haarapääsky on ehkä eniten riippuvainen ihmisestä. Se pesii aina rakennuksissa, ladoissa ja vastaavissa paikoissa. Pesä näyttää savikulholta. Pesän muuraaminen kestää noin viikon, ellei satu olemaan kovin kuiva aika. Silloin se voi kestää kauemmin. 11-18 vuorokauden hautomisen jälkeen ryömivät pienet, sokeat, puolialastomat poikaset esiin munista. Mikä ero töyhtöhyypän poikasiin, jotka juoksevat pesästä heti kuivuttuaan? Töyhtöhyypän poikaset ovat niin sanottuja pesäjättöisiä, kun taas haarapääskyn poikaset ovat pesässä pysyviä. Kestää useita viikkoja ennen kuin haarapääskyn poikaset pystyvät itse hankkimaan ruokansa. Mutta silloin ne jopa voivat auttaa vanhempiaan seuraavan poikueen syöttämisessä. Istuessaan pesän reunalla odottamassa ruokintaa, ne tapetoivat rakennuksien seinämiä ulosteillaan. Haarapääsky pariskuntaan uppoaa kesän mittaan valtava määrä hyönteisiä. On arvioitu, että yksi pariskunta voi syödä jopa 100 000 hyönteistä pesimäkauden aikana. Laulu on yhtäjaksoista visertelyä, joka voi jatkua useita minuutteja. Ainoastaan jonkinlainen narina keskeyttää laulu. Mustavalkoinen lintu, siivissä valkoiset laikut, pystysuora asento, keikuttaa jatkuvasti pyrstöään. Tämä lintu ei voi olla mikään muu kuin kirjosieppokoiras. Naaras on nimittäin enemmän ruskehtava. Kirjosieppo on mukava ja pirteä lintu. Se pesii mielellään pihapiireissä, mikäli sille laitetaan pönttöjä. Kirjosieppo saapuu muita muuttolintuja myöhemmin, ja se rakentaa pesänsä onttoihin puun runkoihin ja pönttöihin. Mitä tapahtuu, kun kaikki pesäpaikat on jo varattu? Kirjosieppo selvittää tilanteen siten, että se ajaa talitintit ja sinitiaiset pesästään. Nyt kirjosiepot voivat aloittaa reviirilaulunsa. Naaraiden saapuessa muutamaa päivää myöhemmin houkuttelee koiras sen pönttöön esitelläkseen pesän. Jos naaras menee pesään, merkitsee se avioliittosopimusta. Voi myös käydä niin, ettei se hyväksy tarjousta, vaan jatkaa seuraavalle reviirille. Joskus koiras lähtee toiselle reviirille, kun naaras on ruvennut munimaan. Siellä se kosii toista naarasta. Ja kun tämä naaras sitten rupeaa munimaan, lähteekin koiras ensimmäisen rakkautensa luo. Kirjosieppo on siis moniavioinen. Laulu muodostuu lyhyistä säkeistä, joiden sävelkorkeudet vaihtelevat paljon. Samoja säkeitä kirjosieppo toistelee kerta kerran jälkeen. Lehtokerttu saapuu maahamme muita kerttuja myöhemmin. Se on mestari piiloutumaan pensaikon lehvistöön ja vaihtaa jatkuvasti paikkaa laulaessaan. Se on vaatimattoman näköinen lintu, kuten useimmat kertut. Laulusta voi tuskin erehtyä. Se on useita minuutteja kestävää lavertelua. Lehtokerttu laulaa vielä myöhään kesällä toisten lintujen jo hiljennyttyä. Satunnaisesti voi kuulla satakielen laulavan päivällä. Satakielen saksankielinen nimi on Nachtigall, eli suomeksi yölaulaja. Laulusta ei voi erehtyä, se on niinkin erikoista. Näin päivällä meillä ei ole suuriakaan mahdollisuuksia saada nähdä sitä. Se istuu aina hyvin piiloutuneena jossain pensaikossa. Jos meillä tänään olisi onni matkassa, saisimme nähdä sen etsimässä ruokaa maasta muutamien pensaiden lähettyvillä. Ensimmäinen ajatus olisi, noinko pieni se onkin. Suunnilleen varpusen kokoinen. Satakieli on väriltään vaatimattoman harmaan ruskea. Yläperä ja pyrstö ovat ruosteen ruskeat. Toisin sanoen, suuri ääninen pieni lintu. Satakielen voimakas ääni kuuluu pitkien matkojen päähän. Voi olla mahdotonta nukkua ikkuna avoinna satakielen laulaessa puutarhassa. Puhumattakaan teltassa nukkumisesta, jos satakieli sattuu naapuriksi. Laulaa kauniisti kuin satakieli, on kuuluisa sanonta. Mitä mieltä olet? Vuoden viimeisellä retkellä laskemme muuttavia joutsenia. On marraskuun alku ja kohta meren ulapat saavat jääpeitteensä. Tähän aikaan vuodesta ei tapaa paljon lintuja. Tilhiparvi on hakeutunut pohjoisen havumetsistä etelämmäksi ravintoa etsimään. Nyt ne istuvat pihlajassa ahmimassa pihlajan marjoja. Tilhi on kaunis lintu, varsinkin läheltä katsottuna. Se on ruskean punainen, sillä on töyhtö päässä ja keltainen vyö pyrstön kärjessä. Sen lento on erikoista kevyttä lepattelua. Etäältä katsottuna ei ole niinkään helppoa erottaa sitä kottaraisesta, koska molemmilla on suora ja tasainen lentotyyli. On tietenkin hyvä muistaa, että tähän aikaan vuodesta kottaraiset jo ovat muuttaneet lämpimiin maihin. Joskus sattuu, että tilhet putoavat puista, lentävät päin seiniä, eivätkä muutenkaan käyttäydy tilhimäisen arvokkaasti. On osoittautunut, että ne ovat syöneet liikaa käyneitä marjoja ja että ne kerta kaikkiaan ovat humalassa. Tilhien tapaaminen oli tällä kerralla erittäin dramaattinen. Varpushaukka ilmestyi monta kertaa paikalle ja yritti napata tilhen. Tilhet tulivat kovin levottomiksi ja häipyivät pian paikalta. Vähän myöhemmin näimme taas varpushaukan. Silloin sillä oli lintu kynsissään. Emme nähneet, oliko se tilhi vai tiainen, joka näin oli joutunut ravintoketjun lenkiksi. Tilhen ääni on pehmeää sirinää, joka aina kuuluu tilhiparvista. Joutsenet muuttavat etelään viimeisinä lintuina loka-marraskuussa. Seisoessasi tänä syysaamuna Merenlahden rannalla katsomassa näiden suurten valkoisten lintujen muuttoa, tunnet todella jättäväsi jäähyväiset kuluneelle kesälle. Muutamat niistä ovat harmaita. Ne ovat nuoria lintuja. Joutsen on mahtava lintu. Se on Suomen kansallislintu. Joutsenen siipien väli voi olla lähes 2,5 metriä. Kyhmyjoutsenesta joutsen eroaa siten, että sen kaula on suorempi, eikä sen nokassa ole mustaa kyhmyä. Joutsen pesii enimmäkseen napapiirin pohjoispuolella, mutta se on leviämässä ja pesii tätä nykyä paljon etelämpänä. Pesän luona se on valpas ja varovainen. Mikäli tunkeilija on toinen joutsen, se painaa päänsä veden pintaan ja tekee kiivaan hyökkäyksen. Ja voi seurata tunkeilija kilometrien päähän. Seisoessamme tällä rannalla hyvin piiloutuneina laskeutuu muutama joutsen veteen. Kuulemme niiden voimakkaan trumpettimaisen äänen. Ääni, joka luo aution erämaan tuntua.